stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 19, sobota, 13 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań po próbach blokowania Marszu Równości w Lublinie i ataku na policjantów. Koalicja Obywatelska chce odwołać premiera. Kolejny lot rakiety Sojuz w kosmos możliwy już pod koniec listopada. Dwaj niegroźnie ranni policjanci i kilkadziesiąt zatrzymanych osób. To wstępny bilans policji po próbie zakłócania Marszu Równości w Lublinie. Policja ocenia, że marsz zorganizowany przez środowiska LGBT próbowało zakłócić około 200 chuliganów i dodaje, że kolejne zatrzymania to tylko kwestia czasu. Cały przemarsz i wszystkie te wydarzenia z nim związane są monitorowane, są nagrywane i taka analiza tego zgromadzonego materiału pozwoli na ewentualną identyfikację innych sprawców, którzy nie zostali w tej chwili na gorącym uczynku zatrzymani. Nadkomisarz Jacek Deptuś dodaje, że w czasie zabezpieczenia marszu dwóch policjantów odniosło niegroźne obrażenia. Są w tej chwili w trakcie badań. Zostali zaatakowani przez kontrmanifestantów. Na pewno mamy kilka osób zatrzymanych w związku z naruszeniem czynną napaścią na policjantów. Uczestnicy Marszu Równości zgromadzili się najpierw na Placu Zamkowym. Na ulicy Zamkowej obok Placu Zamkowego stanęli przeciwnicy marszu Kontrmanifestacja Środowisk Narodowych. Chcieli zablokować marsz. Policja oddzieliła obie grupy kordonem i skierowała Marsz Równości inną drogą. Do kolejnej próby zablokowania marszu doszło przy skrzyżowaniu ulic Lubartowskiej i Świętoduskiej. Policja użyła granatów hukowych, gazu łzawiącego i armatki wodnej, aby przerwać blokadę. W stronę policjantów poleciały kamienie i okrzyki ZOMOWC. Trasa marszu ponownie została zmieniona. Zgromadzenie zakończyło się na Placu Teatralnym. I jeszcze komentarz szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego. Gdyby kiedykolwiek ktokolwiek zaatakował policję lub legalną demonstrację tak, jak zaatakowani zostali w Lublinie, a nie byłoby adekwatnej reakcji, to dowodzący zabezpieczeniem jego przełożony musieliby szukać sobie nowej pracy, napisał na Twitterze Joachim Brudziński. To, że w czasie Marszu Równości nie doszło do dramatu, zawdzięczamy wyłącznie policji, dodał prezydent Lublina Krzysztof Żuk. To on wcześniej marszu zakazał w obawie o zdrowie i życie jego uczestników i mieszkańców. Decyzję uchylił sąd apelacyjny w Lublinie. Koalicja Obywatelska chce odwołać premiera Mateusza Morawieckiego, a lider PO Grzegorz Schetyna mówi: kandydatem na szefa rządu będę ja. Podpisujemy ten wniosek wspólnie. Przedstawiciel największej partii opozycyjnej, czyli moja skromna osoba, będzie kandydatem na prezesa Rady Ministrów. W czasie konwencji wyborczej lider PO mówił też o, tu cytat, pisowskiej szarańczy. Do tych słów odniosła się rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Takimi wypowiedziami Schetyna tak naprawdę obraża miliony Polaków głosujących na Prawo i Sprawiedliwość. I to jest kolejny dowód na to, jak oni gardzą tymi, którzy mają odmienne poglądy. My mówimy takiej polityce nie. Politycy na tydzień przed wyborami samorządowymi byli w terenie Prawo i Sprawiedliwości na ziemi świętokrzyskiej, Koalicja Obywatelska w Wielkopolsce. Dziesiątki tysięcy wiernych z wielu krajów oczekiwane są na niedzielnej mszy kanonizacyjnej w Watykanie, w czasie której papież Franciszek ogłosi świętymi siedmioro błogosławionych, wśród nich Pawła VI i męczennika z Salwadoru, arcybiskupa Oscara Romero. Papież Paweł VI stał na czele kościoła w latach 1963-78, dokończył obrady Soboru Watykańskiego II w 1965 roku. Jednym z najważniejszych dokumentów jego pontyfikatu jest encyklika na temat obrony życia. W 1966 roku chciał pojechać do Częstochowy na uroczystości tysiąclecia chrztu Polski, jednak na jego wizytę nie zgodziły się władze PRL-u. Błogosławiony Oscar Romeo był obrońcą praw człowieka i ubogich. 39 lat temu pojechał do Watykanu na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II, któremu przedstawił dowody na łamanie praw człowieka w Salwadorze. Został zamordowany właśnie tam rok później. Kolejny lot rakiety Sojuz na Międzynarodową Stację Kosmiczną może odbyć się już 28 listopada, poinformowała agencja Interfax. W czwartek lot statku kosmicznego Sojuz z powodu awarii zakończył się po niespełna dwóch minutach. Dzień po wypadku przedstawiciel rosyjskiej agencji kosmicznej powiedział, że kolejny lot rakiety Sojuz planowany jest na grudzień. W czwartek rosyjski kosmonauta i amerykański astronauta awaryjnie wylądowali w Kazachstanie. Statek kosmiczny, którym lecieli do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, uległ awarii już 119 sekund po starcie. Domniemaną przyczyną zdarzenia jest awaryjne wyłączenie się silników drugiego stopnia rakiety. Rosyjskie władze postanowiły wstrzymać starty załogowych Sojuzów do czasu, czasu, aż wyjaśni się przyczyna zdarzenia. W tym celu powołana została specjalna komisja. Załogowe rakiety Sojuz dotychczas uchodziły za niezawodne. Od 2001 roku przeprowadzono 64 starty tych rakiet i do czwartkowego lotu wszystkie były udane. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Kolejny serwis w Trójce za godzinę. Teraz sport, Jan Kałucki. W tej chwili na murawie Stadionu Śląskiego trenują piłkarze z Włoch. To właśnie z Italią jutro zagra reprezentacja Polski w Lidze Narodów. Zdaniem wielu stawką tego spotkania będzie utrzymanie w najwyższej dywizji A. Jerzy Brzęczek zapowiada, że wystawi najsilniejszy skład. Najważniejsze zawsze będzie wygranie spotkania. To jest cecha podstawowa. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że drużyna i zawodnicy, którzy wyjdą na boisko, nie będą myśleć o zwycięstwie, tak więc to jest jasna kwestia. Myślę, że ta drużyna, która wyjdzie w dniu jutrzejszym, to będzie nasza najsilniejsza. Mecz z Włochami jutro o 20:45. Zakończyło się natomiast spotkanie Słowaków z Czechami. Czesi wygrali 2-1. Trwa mecz Norwegii ze Słowenią, Gruzji z Andorą, Łotwy z Kazachstanem i Armenii z Gibraltarem. Najciekawiej się jednak zapowiada starcie Holendrów z Niemcami. Początek za godzinę i 45 minut. Niespodzianką zakończyło się pierwsze dzisiejsze spotkanie w siatkarskiej plus lidze. Warta Zawiercie wygrała z Resowią Rzeszów 3-2. W tej chwili MKS Będzin podejmuje Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Jak na razie jest remis 1-1. Trwa trzeci set. Francuz Thibaut Pinot wygrał kolarski wyścig spadających liści, czyli Il Lombardie. Siódmy był Rafał Majka, który do zwycięzcy stracił ponad 40 sekund. Il Lombardia to impreza, która symbolicznie zamyka sezon wyścigów szosowych. Ścigają się jeszcze niektórzy kierowcy. W Formule 3 mistrzem Europy został Mick Schumacher, a więc syn legendarnego Michaela Schumachera. 19-letni Niemiec tytuł zapewnił sobie w przedostatnim wyścigu sezonu. Zagłębie Lubin przegrało z Herning Ingolstadt Handbold z Danii 19-31 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacyjnej Pucharu EHF piłkarek ręcznych. Rewanż 19 października w Lubinie. I na koniec Buenos Aires, bo tam trwają młodzieżowe igrzyska olimpijskie. O złoty medal gra teraz nasza tenisistka Iga Świątek. Polka gra w finale debla razem ze Słowenką Kają Juwan. Przeciwniczkami są Japonki Yuki Naito i Naha Sato. Pierwszego seta wygrały zawodniczki z Azji 7-6, ale w drugim lepszy był już duet Świątek-Juwan, wygrał 7-5. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 12 stopni w Białymstoku do 20 w Opolu, w nocy w Augustowie 4 stopnie, w Warszawie 7, w Zielonej Górze 12 stopni, a jutro od 19 do 24 i tylko słońce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przecież, że to jest odcinek dodatkowy ekstra za te same pieniądze, czyli okazja po prostu. Dobrze. Piotr Frączewski czyta ostatnią książkę Janusza Głowackiego. Bezsenność w czasie karnawału. Muzyka Olena Leonenko Głowacka. Teraz tak. Ja się w tej opowieści będę nazywał Janusz Głowacki. Na to się przed chwilą zdecydowałem i to jest odważna decyzja. Bo mogłem sobie napisać, że ten, co to pisze, się nazywa inaczej. Max F. na przykład, albo Tyberiusz Włosiak. Od najbliższego poniedziałku, około 20:50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup najnowszą odsłonę kultowej gry Call of Duty Black Ops 4 na PlayStation 4 za 269 zł i walcz o przetrwanie w trybie Battle Royale. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renault Puren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renault Puren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renault Puren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renault Puren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Masz pomysł na produkt, usługę, inwestycje? Weź udział w PAIH Expo 2018, pierwszym forum wsparcia polskiego biznesu za granicą. Chcemy wzbudzić polskich

długi, ale jeden z najpiękniejszych utworów Kurta Weyla, nazywa się Bass Ackwards. To właśnie z nowej siódmej płyty. Płyty innej niż poprzednia, inne niż wszystkie do tej pory. Myślę, że na razie jest to moja ulubiona płyta artysty, choć trzeba się do niego przekonać, szczególnie wtedy, kiedy tak naprawdę podróżuje trochę bez celu przez kilkanaście minut, tak jak w tym właśnie utworze. Bardzo specyficzna muzyka, jakże inna od tego, co robił wtedy, kiedy współpracował z War on Drugs. Ale dziś z pewnością ten album jeszcze do nas powróci. Ma coś bliźniaczego chyba z albumem Cat Power. Bliźniaczego w sensie takiego wyciszenia i tego, że jak ktoś bardzo pięknie powiedział, to są piosenki inspirowane tym, co dzieje się w pierwszych godzinach poranka, jeszcze przed wypiciem pierwszej kawy. A mnie zachwyciło to, że panna Cat Power nazwała jedną z swoich piosenek tak jak lotnisko, na którym miałem ostatnią okazję przebywać, tylko dodając jedno B. Robin Hood. Nie wiem dlaczego przez 2B, może to jakaś staroangielska wymowa. Tak, a tylko Anglicy mogli zrobić taki numer. Nazwane jest jego imieniem lotnisko w Doncaster. Cat Power i Kurt Weill. Ten pierwszy jeszcze u nas dziś powróci. Trafiła do nas ostatnio przepiękna kompilacja nagrań Cocteau Twins. To są nagrania wyłącznie dla jednej wytwórni, ale za to wydane w sposób, jaki przynajmniej ja osobiście bardzo cenię i lubię, bo są tutaj naprawdę wygrzebane wszystkie druki ulotne, nie tylko sesje dla BBC, ale na przykład dwa nagrania wydane wyłącznie na kompilacjach dołączanych do magazynów muzycznych. Można tej płyty słuchać w zasadzie od początku do końca, czasami w nieskończoność, tak mi się wczoraj zdarzyło. Nadgryźmy ją od utworu Bluebird. Exploration.

szefowej jury Festiwalu Młodych Talentów, imprezy, który ma swoją 12. edycję. Jest jeszcze przed ogłoszeniem werdyktu, co zawsze dla niej jest największą mordęgą, bo nie chcę nikogo wyróżniać. W każdym razie do dzisiejszego finału tu w Szczecinie dostały się zespoły Hypersun z Krakowa, Hopelessly z Poznania i Distant Nights z Wrocławia. Werdykt Katarzyna przeczyta za mniej więcej godzinę. A jej nowa płyta, jak już powiedziałem, przypomina album Pablo Pavo i jego ludzików tym, że muzyka jest przykrywką dla tekstu, którego trzeba dokładnie posłuchać. Płacz, może nie będzie lania. Połóż się pod kioskiem, bez ruchu leż. Wrzeszcz! Pani Walewska pachnie. Obok niej maskotka, a ty musisz ją mieć. W żółtej kominiarce wyglądasz jak chłopiec. Pani Karabela prowadzi sukę za hangar. Futerko z gór jest całe w błocie. Nie odpuszczaj, łez paciorki, łzawa mantra. Lanie, lanie raz, możesz sobie wybrać, wybrać pas. Ej, boli, boleć masz. Jak w zegarku chodzić, chodzić masz. Momenty, ojciec ugniata mamę. Jest sobota, trwa kino nocne. W świetle telewizora wyglądają strasznie. Tłuczesz chińskie temperówki o szafę. Ojciec mówi, pozwól tu do nas. Fotel ma tapicerkę w kratę. Rutger Hauer w deszczu łapie stopa. Ojciec mówi, jesteś tylko dodatkiem. Lanie, lanie raz, możesz sobie wybrać, wybrać pas. Ej, boli, boleć masz. Jak w zegarku chodzić, chodzić masz. Lanie, lanie raz, możesz sobie wybrać, wybrać pas. Ej, boli, boleć masz. Jak w zegarku chodzić, chodzić masz. Tylko brać, brać, brać. Ale żeby coś od siebie dać, to nie. Trzeba lać, lać, lać. I patrzeć, czy równo puchnie. Tylko brać, brać, brać. Ale żeby coś od siebie dać, to nie. Trzeba lać, lać, lać. I patrzeć, czy równo puchnie. Lanie, lanie raz, możesz sobie wybrać, wybrać pas. Ej, boli, boleć ma. Jak w zegarku chodzić, chodzić ma. Katarzyna Nosowska, szefowa jury Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Jej nowa płyta z nami od piątku. Nie wszystkie nagrania nadają się do radia, choć można je pewnie troszeczkę uradiowić. W kolejnej godzinie listy osobistej głównym tematem będzie Krzysztof Komeda. Czeka nas w kwietniu okrągła rocznica jego śmierci, rocznica urodzin. Z tego powodu wiele projektów pojawia się nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. O jednym z nich, niezwykłej trasie koncertowej przez pół Europy, będę rozmawiał z Marzeną Kopczyńską i Michałem Gawliczem. Swój komedowy projekt przygotowuje także i jest chyba już w blokach startowych zaprzyjaźniony z nami Wojciech Mazolewski. Dziś będzie premiera nowego nagrania, które sam zaprezentuje i o nim opowie. Teraz Kurt Weill, utwór tytułowy, równie długi. cause you never know when your heart's gonna break. And that's a chance we just can't take. Bottled it in, you bottled it in, you never got back at me when I'm old. Say I didn't mind, but you've done it over and over. All the time. All the time. You better bottle it in. Tell them that you love them for your own sake. That's a chance you just can't take.